أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما صدق الله العلي العظيم. ده آیاتونه د قران کریم د سورته ال نساء د دنیویم او درنیویم آیاتونه د دیو آیاتو رابط د ما قبل سره ده دي چې په ما قبل کې چې وو الته هم قتل ذکر شوی وو مګر وو هغه قتل هغه و چې علا امر په کړی وو د جهاد چې ور ووځي ورسي قتل کې چې ارزای په لاس ته لره داره دلتم دا قتل بحث کول کیږي خدا قتل مأمور به نه دی دا گناه ده دا خطا ده نو مناسبت په دا قتل کې دی چې هغه قتل او چې واجب او چې باید مړی کې دا هغه قتل دی چې منع ځنی سوی ده نو دواړه بغل پر بغل الله سره راوست دا دغه آیت نزول د پاره چې دا وار دا وار موږ وای د دې اصلي سبب وار دا وار دا شی وو عیاش ابن ابي ربيعه دا یو سړی دی د ابو جهل اخیاپی ورور دی اخیاپی و دغه ته وایي چې په مورې ورشریک کې په پلار یې نه یې شریک نو دوی د موره شراکت سره درلودې د پلار د خوا سره جلا و نو دا عیاش ابن ابي ربيعه چې پر نبي علیه الصلاة وسلام کلمه وویل په مکه شریفه کې اسلام یې راوړې پیغمبر علیه الصلاة وسلام مهاجر سوی نه و په دې وخت کې هجرت یې نه و کړ دی دا خپل قربان او نخربان لکه ابو جهل دغه رقم شیان وګرځ او غو دا رقم زیره وچ د زیره ولو طاقت نور نه درلو بره خود سر او لاړی مهاجر سو لاړی مدینه شریف دوری شو لاړی د مورې یې دی مورې بره قسم وکي بره ول ولاکه یا د روډی څخه وکم ولاکه یو بوچ شم ولاکه یا تر بام لاندې کښینم چې معنا پر ما بسایي بس بنو زل مرته ناستم وجه ته چې د ایران شي انو برا خواب دا مور دا گل برا خواب پا بدیج نو بیر تا ابو جیل را و لارسی و بلن پاری همور سر ریه کی آغا حارس ابن زید نمی دی دید و سر روان سو دوری پا دبسی چو لار پا مدینه که پیدا کی برای دیر زاری ورطور کرلی چو بلا کتات ایت سکلات سو وای راز خپل دین دی کوا ما ز غمور پریشان د تفوس وی دین دی پوس پر محمد علی سلام کی ما وای المنزونه کی اشی چ کیه ما ز کور تر ز نور بالا مش په تابع کار نه لید نو ډیر قسم ورو عادی ور را ور کړل ادی به سی اوره ته ځنی خطلی ابر پر تاسو ول نو چې دا رقم دونه به درس نه چې مورم دا رقم پریشان د نو مړکیر دل وش په مرو به ځان مړکیم او ته سیم کار نه لري ما خپل دین سره پرېږدي نو زه خود د غره پیرارم چې دین ته منه پرېښور نو دغه سیز خپل کور ولې پرېږدم اچ دا مزر اتاس چرالې برای اورم لکړه لاسونه تر شاور وته نو چور وی تړل چلای خدای دې څور څه خوي سل چلار که دا بوجیل ورطا کش کرده و های پر دا لاری بانده سل دا دا غورت حارس ابن زید نو دا برا ورطول دا عیاش ابن ابی ربیعه برا لبوجیل خوب بمی وروری چی ویمی دا مور پر سر بمی وی چی دا مور دی داست پا تکلیب کی واچن پا تا چی بیتت تا سوکی چی چلار خرا غورده ستاوز ما پا مور خواب بدی رز پر مالی دون ویسله دا نوز مالی پا لاق سابی کمی ار وقت لاستر بانی برس کده جون چاکه وگی اخیر خو برای دی پا زورو را وستی و کور تا خبول مور تا چی ورطا را وستی موری ولی از مالی پا آقا خدای قسمی که زده خپل قسم مات کمی اشه اخرم چی دیده خپل جن بیرتا روانه ولی سم دم بیرتا آقا پا خواه چی مشیر کچی آقا شیز نیجونیش پیوازی را تک نکیش اخونو برا دی اریان سنو خواه دینی نقبله ورطا خواه ظاهران یا دیگه سر هو وکره نو بیرتا دی چی ده ظاهران هو وکره پا باچین خو مومنو خو دی بیرتا دی ایمان نقش بکشل جه چا دینن منزه تولاری ننی پلانه دی جن کاروکی نن نبی علیه سلام تاوارلی بیرتا پر داغ تشدود شروع ساله پا خواه پر اکم چو قریبانو دی زیراوه بیا چه رسول الله صلی اللہ علیه و آلیه و سلم و مدینه شریف تو هجرت وکی دوری بلاری دی بیا پسی وغزی دی بیا هجرت وکی بلاری ادی دوری گرزی اغدی چه و اهل و حارس ابن زید جیم ایمان راوری پسی بلاری مدینه شریف انو اغی ایمان را وردی ده نبی علیه سلام پا صحبت مشرف سوی ری بار ده بانج و تلی جده بیا ندی پا خبر هاچ پلا سوار ری بجنه که برلر شدی پا یاج است اغا چلاقی ده جون ساکا ولا که وکی خمالی چه مره که دل تخلق چاو چاو چه دادی پرتی چه مره که خوب مومن دی خوب کلمه ولی ده نور مخوز خو نام پا خبر نو دی خپلا ده رسول الله صلی اللہ علیه و سلام و حضور ترالی ورال ده حارس کار خو ماور خلاص کی مگر خلق وای چه دی مومن اونو چه مومن وست پا قصد ما ندی وجلی که دی مومن وی ما ولی وشی ما خسولی پراغ شرک بانی پات ام دی و بانا جی مرتجور اس ولی چه وحری جیم پچیش جیزا با حالا منو ما خو پا داغ قتل کی نو دا جی با چه حکمی پا داغ آیات کریمه که دا حکم نازل سو نو دا شن نزل سو وس یو دا جی آیاتو پا اغا مزمون چه تیسی پوسی اول دواره چه دی دا سیو دا کنترول پر کم یو نقشه با ارتجور کو چه قتل چه دی گر سره پر ات قسم دی ولی دا چه تا کم چوک وجنی دا غا سره چه دی دا در جی تلور حال نو زیاب مؤمن وی ایمان بلری یا که مؤمن نو کافر و زمی زمی داغ دی که دا مسلمانانو دا قانون پابندی کیه عبادات نکیه نور دا اجتماعی شاری قانون چی دی بلدی قانون چی دی اغا طول کتابی عدی دلی اوسیجم دا دوا درهیم داغ دی که مسالح مستأمینی مسالح دا مانا یا دی مثال پتور دا داری حرب سر مسلمانانو سلح کرده چه جغب نصر که و داغ کسانو سرای مرکی یا داغ زیب پاسپورت را غلی دا گرد ملک سر دا سلح نده سوی مثلا خود دا تا امان رو که ول سوی دیرا وصل سوی دا دواره یو کسم جدا مسالح و مستعمین سالرم دا دی چه حربی حربی دا مانا نه جور ور سر سوی دا نمومین دی دا کپارو دا ملک دی متر داغ سلور قسم دا مقتول نوزی یا سم دم سپا مؤمن دی یا زمی دی یا مستعمین چه پاسپورت را غلی دی او یا داغ سی چه سلح و خراب دادر سر سوی دی او یا دارکم دا چه سم دم حربی دی دا مقتول چه سلور قسم سو قتل ان بیادر دو قسم نوزی یا با پخطا سر یا با پعمت سر یا پا قصد سری یا پا خطایی نو اوز دا مومین کم دو وقت اسم قتل را لیچی یا پا قصد مرکه یا پا خطا پا دا زمی کم دو وقت اسم را لیچی یا پا قصد مرکه یا پا خطا پا دا مستعمین کم دا غرکم دیچی یا پا قصد مرکه یا پا خطا پا دا حربی کم دا غرکم دی یا پا قصد یا پا خطا که نوگرد سو قسم سو اتو قسم قتل زنی جور سو دا دا غا اتو قسمو که اول دواره چه مؤمن دی چه دی پا عمد بانی تا مرکیه خدای نکرده دا دا حکم پا خواتر سوی دی پا یو سلو اتا اویعیم آیات کریمه که دا سورت بقری التا دا حکم ویل سوی دی اغا آیات کریمه دارکم و یا ایوها الذین آمنو کتب علیکم القصاص پی القتلا ای مؤمنانو پر تیس بانی قصاص پر از کرا سوی دی پا موی که چه چوک ملی وی که پا قصد سر چی دا غا دا پارا چه دی بارا نو قصاص بارن الحر و بالحر و العبد بالعبد تفسیلی علتا بارا دیرو نو دا دا حکم خو پا خالا بیان سوی دی پا تسو دا مؤمن دو ام قسم چه پا خطا بانی چوک مل که دا غا حکم چه دی اغا دا وست آیات سرد مگر اغا مؤمن چه پا قصد دی وجلی اغا چه حکمی کسر که بقره که کسو اغا چه و دا جه دنیا حکم دی په دې دنیا کې چې دا یو راولار چې دا بل په قصد وژنې حکم یې چې بي چې باید قصاص په آخرت کې څه ورسره کول کېږي په آخرت کې د آخرنۍ آیات چې موږ پر ودرېدو دغه دي ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه اعد له عذابا عظيما دغه سزا الله ورته کښېښل چې په قصد ته مؤمن وژنې پر دې دنیا خو به قصاصېږي په قصاص لا نه خلاصېږي چې ته مازې حلال شوې په هغه دنیا کې چې دوی الله وایي جزا جهنم دي خالدا فيه د ډېر وخت لپاره به په هغه کې وغضب الله عليه الله به پر ده غضب وي باندې الله ته به الله تعالی په رحمت په نظر نه ورته ګوري الله به پر ده لعنت وکړي او الله د ده دپاره عذاب عظیم اماده کړي دا یې اخروي حکم دی نو ګوري د هغه قاتل چې عمدي دی اصلي د دنیا حکم یې چې پر جاري کېږي قصاص هغه هلته تېر شوی دی د اخرت فیصله دلته په د اخري آیات کې ده تاسو د مؤمن چې په خطا سری ده دا خو نه دوهمه درجه او مؤمن یا په خطا یا په عمد عمد یې تېر شوی دی دوی نه دغه دی د خطا کې دغه دلته اوس په د اوله ټوټه کې ذکر کېږي ته ورته ګوره وما کان نشا یا الله پاک لمؤمن هیڅ مؤمن لره چې د ایمان دعوه کوي اندان ورته شی یقتل چې دی ووژني ابتداء وار د وار مؤمنان مؤمن دی ابتداء قیمه ځکه ورسره کښې شوه خو ګایګی د سړي پر یو چا قصاص باندې نو هغه دی ټینګ کړي په شهیدانو خپل قصاص پر ثابت کړي دغه سړی هم مؤمن دی صادق ابل ورته پرېباسي لاسونه یې ورته وړي ده ته چاړه په لاس ورکړي دغه نه دی چې یو مؤمن راولاړېږي بل مؤمن قتل کړي مګر دا ابتدایي قتل دی دا خو جزایي دی خو بدله یې ورلر ورکوي نو خو د هغه سې کړي دي دا چې الله وایي د مؤمن دپاره دا نه ښایي چې بل مؤمن قتل کړي ابتداءن داسې به ته نه وایي چې خدای پاک هلته بیا تا راته ویل خو هغه مخکې یاد دي د هغه یو سل اتاوی یم یاته دغه چې تېر شوی دی د سورت بقرې خو ته راته واقعته جکړه هغه مؤمن دی کلمې وایي زه مؤمن یم کلمې وایي ما یې غاړې ورکړې کوم ولې نو هغه خو ابتدایي نه دی هغه خو په جزا کې دی د بل په بدله کې دی دغه ابتدایي یادی چې ابتداءن د مؤمن دپاره دا یې شان ولا کړي چې دوی به پر چا اصلحه راپورته کړي دی به هغه وژي مؤمن وګوره دا کار وکړه وما كان نشا الى مؤمن مؤمن لرا اندا يقتل تشوزن مؤمنا بل مؤمن وارد وار بلا بدل يسخ الا خطا ما قرنا في خطا سر انه في خطا دني مرش لك خبل اش دغ عياش ابن ربيعة سخ حارس و في خطا مرش خطا بعد وقت اسمه يا وخطا تش د في قصد كده يا وخطا تش د في عمل كده د ادوار د تترلاند كده خطا په قصد کې وجه ته ویل کیږي لکه د دچ قصد خطا و ده د کافر ګمان ته وکي هغه مؤمن و یا د مثال په تور یو ځای په دا سارا و کې دا او گاوی ستا یا د مثال په تور حوزونه ستا په دغه سې ځای کې نو ګایګی ځینې حیوانات راځي اوبه چشي نو ښکاري هلته ورته پټي ګایګی په سارا کې خو خلک غسلخانې نه لري ی مسلمان دی ځي دورې سهار وخت کې غسل کوي نو دا وشیانې ګایګی وختي راځي او ګا کې د یو ځای ورته پټ وي ته پاکېږي دي نو په خاشو کې چې ښار ایسي د دې فکر دا وي چې وسی په لاس دراله ادا د ټکې پر وکي ویویشتي چې ورلې هغه سړی دی نو ګوره دی په قصد کې خطا وتی ده په زړه کې دا نیولې وه چې ښکار دی یا یې په زړه کې دا نیولې ده چې کافر دی خو هغه اوس مسلمان وختي انسان وختي دا د قصد غلطي ده په عمل کې غلط سوی نه دی په عمل کې خاوري سمدم توپک پر نیولې بل بیا په عمل کې غلطي ده هغه دا دی چې سمدم وسی ځغلي بګر بیا باکه سړی دی بالای جته نه ګوري ځلته به خو کلی دی کشنیان براوتل یا به خلک راوتل درسته کې پر وکړي وسی خطا سو په سړی کې ومشتي نو دا سړی وشتي دو خو وسی وشته له په نظر کې هغه ور کړی دی یا یې کافر په نظر کې ور کې هغه ولاړی په مسلمان کې ومشتي دا بیا عملي غلطي ده دا خطا ان دواړو ته شامل دي چې د مؤمن لپاره دا ګر سره شان وشي د شان نه دی دا د ګر سره هغه حالت نه دی چې دی براولاړي ګل مؤمن به وژني مګر نه په خطا خطا نو یا قصدی ورته پیشه سوی ده یا عملی ورته پیشه سوی ده نو تا خو الله تعالی وارد وارد مؤمن شان بیان کی چې مؤمن دوغه نه بی ازاری چې د قتل اراده ده چانه کی په خطا که په کښو خطا یا خو نو جلا نو جزا به چی شي و من ارغ سوق قتل کد و واجه مؤمنا مؤمن خطا په خطا هو واجه مؤمن وزبت سکی فتحرير رقبه مؤمنه فتحرير نو پرده باندې لازم دی آزاده ول رقبه چند یو رقبی و د یو غار مؤمنه چند چې مؤمنه رقبه مرئی تویل کیر لکه مثال ډیر وار ویل لکه دا اسلحه چې په میل حساب کیږي دوه میل اسلحه درې میل اسلحه څلور میل خو دا جمیل د امر نه چې تر وزي انو چې درې ماشینې درې میل اسلحه لري چې څلور ماشینې څلور میل د میلان حساب کیږي کله خو ګرد غټ څه دی یادی کلاشن کوپ یا توپنچا یا د سنوم لري مګر دا په میلان حساب دا انسانان چې بیا جدا بیا په دا غاړو حساب کیږي یو غاړه دی به غاړه درې غاړه د امریان نو رقبه ذکر کړم راځي نه هغه مریې دی نو ادم ریې نو بارانو بیا عام دی کدی شي کدی نری کدی شزی خو آزاد دی چې مگر و ایمان پکشه شرط دی ایمان پکشی که شخصی دا ولی خو اغا سرهی چه اغا مؤمن تا قتل کردی اغا ازاد و کنو اغا گوه که کامل انسان نو اوز چه دی تغواره پر جمزه که بانی باید بل اغا کامل انسان و درهی دام رهی خو کامل انسان ندی خود عبادات د پاره له خوره کوي پر ازادي نه لري چې دوی بس حج ته خپل پر سر باندې ولاړ شي ایمان دې مراوړي مرایي دي خو نسي تلای د بادار په خدمت دا چې ته دی آزاد کې ګواکې بل انسان یې پر مځکه هغه سي اله کوي چې ورسه وس نه بیا عبادات الله تعالی کوه لکه هغه وژلې چې دي کېدای سي په حکمت یې تاسو پوهېږي دا مرایي دي چې دوی په حکم کې لکه د مړو د جماعت دا رقم دي ا دې سره خرڅي جوړه نیول کېږي دا رقم شي ته چې ازادي ورکې ګواکې پر انسان یې ځنې جوړ کې نو دا دې د خپل جنایت ګواکې سم تلاقی وکړه لنو الا داسی وای په تحریر او آزاد ولګ رقبتین د یو گردان او د یو غاړي مؤمنه کین چې مؤمنه ای دا یو جزا چې پر دره ودیه مسلمه الی اهله بل سزا دا د ودیه دیت ورکول د سجت مسلمه چې تسلیم کړه سوی الی اهله و خاندان او کورنۍ ته د مقتول بل بدیت ورلور کې دیت نو اغسل او شګه اغه نو بیا په فقه کې بارا تفصیل لري دا سل او شچ دي گای گای چې دا مړی سوی دي دا اخماسن وي اخماسن دا معنی شل شل وي داسي دا یو شل دی یو سینو سال دا د بل دا د بل دا د بل په فقه کې تاسو تفصیل راغلی دی ګړو لسی چې ګړو غټان او شان درجه پر درجه گای گای اربعان اربعان دا معنی څلوري سی کې پنځه ویشت دا پنځه ویشت یو سین دا پنځه ویشت بل سین دا پنځه ویشت بل سین دا پنځه ویشت بل سین که دایش بخبره پویش چه اربعانی که نخو سلور پین بیش بینی سل کیش چه اخماسانی که نخو پینزش لیان بیا سل کیش اغا بیا دا فیقی تلا قانون دی که بیا دا خیر وقت و بیا زبا تفصیل در تا بیان او چه دا پا اغا وقت اغا پا اغا دا خطا دا پارا دیت دی دیت مسلمتون الى اهل تسلیم سوی و اهل تا دی که دو اوشان و دیت دا نور که و دا پیسو دا ورکو چه یا زد پیسو دیت دو کم چیر و دا زتا دا سر اوشان دا برابر کن نو بیا چې دی که په سرو زرو یې ورکاوه زر دیناره به را بیا د سړي دغه دیت دی ورکوي به د سرو زرو ده او که په سپینو زرو ورکاوه بیا نو لس زره دراهم دي بیا نو هغه ورکول کېږي که د اوښانو قیمته خبره ولاړه هغه شریعت ټاکلي په سرو زرو کې دوغه نه اندازه چې زر دیناره په سپینو زرو کې هغه اندازه چې لس زره دیناره الا ان یصدقو الله وایي الا مګر خو بیا نه دي در باندې لازم دا څوک دغه دیت مسلمه ان هغه وخت یا صدقو که دغه خاندان د دې مقتول دی تصدق او کې بخښنه وکړي یا یې ګرده در وبخښي چې ځا بالا په دیت نو موږ نه مریږ ګرده مې در بخښلې دي ان پر تا باندې دیت مسلمه نو سه لازم دا هغه څه خو چاره نه لري تحریر در قبی خو بکیه چې بکیه بده د دیت په مسله کې علاوه کدی خیرات کاوه پر تا باندې یا یې څه در وبخښي برل سي دې زما دیت سل وشه کې ژوند پنځه وستر پاته دي پنځه وستر شپته د پاتې د سلویش تراکه په دغه وخت کې ته د دیت مسلمات څخه یا د کله څخه خلاصې ځکه ګرځې او بخښل یا د بعض څخه خلاصې ځکه بعض درو بخښل کله چې د آیات په ترجمه کې سو وسو یا دلیاس و دیت دیت ور کول دي دیت سیس په ځین کړه لکه یا سر وشه یا زر دینار یا لزر درهم مسلمه تسلیم کړه سی به اله اهله و اهل ته دا و کورنۍ ته هی دغه سړی د مؤمن چې په قتل وجه په خطا وجه سوی الا خو بیا نه دی لازم ان هغه وخت یا صدقو کدی چیر تصدق و خیرات پر تاو کی یا د کل دیت یا د بعض دیت و غون در معاف دی داخل در دا داغ مؤمن اغا جزا بیان کر وست و سیالا پاک پرمائی و ای فا این کان من قوم عدو لکم و هو مؤمن داغا چتی پا خطا وجنی چی دلیا پا کلی و کور کدی سر و سیر خدا غی حکم سکنس مگر دا مؤمن دی اجل بلا دی چی دی گر سرا چی دی پا دشمن کی و سیر عدو خو اغا حربی توائی حربی کافر خو زموږ دښمن دی د دورې په داری حق کې اوسېږي په هغه امریکا او جرمن او لندن کې ورسره اوسېږي مګر ای مؤمن دی ایمان لري که دغه رقم و په ین کان که و دا څوک دا د کانه ضمیر و دغه مقتول ته راجع دی من قوم د دس قوم څخه و عدو چې هغه قوم دښمن لکم تسل مګر و په داس حال کې چې هو دی نو مؤمن مؤمن و خپل مؤمن دی مګر د کفارو په کلي او په ښار کې اوسېږي اوس دا بل راولاړ په خطا قتل کې اوس په څه پکې فتحرير رقبه مؤمنه فتحرير ازادول رقبه د دسي گردن مؤمنه کین چې مؤمنه یې بیرته هغه جزا ده چې مخ کې تیر سوی ده چې هغه دلته مؤمن په خطا او جلی وای په خپل کور کې خو ازادول دی عمر یې نه غوښته د دغه د فارم ازادول دی عمر یې

قتل د مصالح چا په صلح راغلو عمدان دغه د وخت دته نه ذکر سی. نو د دغه دریم نمبر قتل حکم په احاديث کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ذکر سوی دی. مثلا په سنن دارالقطنی کې چې د حدیث یو کتاب دی، هلته یو حدیث راغلی دی د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه څخه روایت دی. دا د اوس کتابونه لمبرونه لري، نو هغه لمبر دی 3301. هغه وایي چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بېشکه نبی علیه السلام قتل مسلما بمعاهد، نبی علیه السلام مسلمان پر معاهد باندې قتل کی. معاهد معنا چې زمي و دلته اوسېدی په دار اسلام کې، یو بل سره یې راولاړ سو دی قتل کی. پیغمبر علیه الصلات والسلام دغه مسلمان پر هغه باندې قصاص کی، او بیا رسول علیه السلام وجول ول انا اکرم من وفا بذمته، ول په ټولو هغو خلکو کې چې خپله ذمه پالي، خپله وعده پالي، زه په ټولو کې هغه اکرم او معزز یم. نو چې بل څوک خپله ذمه پالي، نو زه چې د ټولو معزز یم، د الله رسول یم، زه به خپله ذمه څنګه نه پالم چې ما د ده ذمه واري اخیستې وه چې زما په علاقه کې ته په امان سره اوسېږه. بالکل بې فکره اوسه، تا ته به څوک تعارض نه کوي. اوس یو چا دی په قتل وژلی دی، نو زه یو قصاص اخلم. نو او بل که دا د هر چا لاس ورلس، خو دا زمیان ګرده دی چې دار اسلام څخه تښتي. برای وروره دا حکومت الا مازی بی اعتبار حکومت دی، موږ ته یې پله دغه امان راکړي. امان څه معنا؟ موږ ته یې ذمواري راکړه، له هغه د خپل د ملک تابعیت یې راکړي. بیا یې وروسته قاتلان ایله کړي دي، غلو غارتګر یې ایله کړي دي. هغه چې دی راولاړ سي چې مړې کړي، بیا دوی زموږ بدل نه ځینې اخلي. نو نبی علیه الصلات والسلام هغه دی پر دغه زمي باندې چې دی چې مسلمان قتل کړی و، هغه مسلمان یې پر قصاص کړي. نو دا د دې دلیل سو چې دا پر قصاصي پر زمي باندې مسلمان. نو دغه دریم نمبر حکم هغه دی په احادیث کې راغلی دی چې مال په سنن دارالقطنی کې راغلی دی. دغه سی وجه ته ورته حدیث د حضرت جابر رضی الله عنه څخه هم په نور کتابو کې نقل شوی دی. دا خصو د دریم نمبر. او هغه پنځم نمبر قتل بیا چې وو، پنځم نمبر قتل خو هغه و چې سړی راولاړ سوی وای مسلمان، مستأمن یې په قصد سره چش کړی او وژلی وای. مستأمن هغه چې معنا سړی صلح ورسره کړي چې راسه زموږ ملک ته په پاسپورټ باندې دایمي، خو دلته نه اوسېږي. زمي خو هغه و چې دایمي دلته اوسېدی، دی په پاسپورټ راغلی دی څلور یا پنځه میاشتې یا لس میاشتې یا یولس میاشتې، دغو نه قدر وخت حکومت ورلرو کړ دی چې زما په ملک ته اوسېدلی سي. کلار یو مسلمان راولاړ سو دی په قصد سره قتل کړي، اوس د ده په باره کې چې دی دغه حکم خونوسو بیان په دغه ځای کې. دغه حکم په تیر درس کې بیان شوی دی په نیویم آیات کې دغه سورۃ النساء. الته الله پاک ویلی چې دغه کسان چې هغه ستاسو څخه بغل کې شکی جنگ نه در سره کې ځان درڅه کاج په اینیع تزلوکم کدی ستاسو ګوښاسول فلم یقاتلوکم، جنگ نه در سره کاوه. والقوا الیکم السلام، او صلح تست پیش کړو. والفما جعل الله لكم عليهم سبیلا، الله تعالی تست پر دې اصلاح نه د ګرځو چې ته دی بنج کې قتل کې امرایی که اعمال زنی وقتی اصلاح نه در دادر بانی حرام که آغا حکم ال تبیان سویو که توا ده قصاص ده نه قصاص مسئله چنگه ده اسیری حرام خودی مسلمان کرا ولار سو ده غسی مستأمین یا قتل که چه آغا پا پاسپورت را غلیو قصاص پر مسلک ده امام ابو حنیفه رحمه الله نجاری کیجی. او امام ابو یوسف رحمت الله علیه وای پر ده بانی هم مسلمان ده غسی قصاصی جه ده که پر هو غزمی چه قصاصی دی پر کرد سدی خزمی تا جم امان ورکلوی و ده تا جم امان ورکلوی دی. نو پر دوار بانی قصاص جاری کیجه که زمی وجلی هم قصاصی جه، او که ده غسی مستامین وجلی هم قصاصی جه. امام ابو حنیفه رحمه الله وی ده جد و خلق و پرکستا اغا چه مستامین دی ده خو برتا زی پا معنا که برتا گواک حربی دی خوی صور جدلیر یا بمیاش یا بکال یا ده مثال پتور پاتا چه سو اغا زمی اغا خود عباد ده پارا دلت دی اغا تا اغا عبادی امان چه تاور لراور کن و ده تاثیر او که چه مسلمان که دی قتل که پر قصاصی جه. ده مسلمان ده بل چه امانی موقت دی، نو مسلمان پر قصاصی جه خو نه. مګر هو دیت سن اخستکیږي د دیت مسله خې چې ود نن په درس کې ده چې رسول چې ولو ان کان من قوم بینکم وبینهم میثاق والکسس ود دې منز وعده او وعده عام ويا ابجد وعده لکد زم سره یا دغه سم وقت لکد مستامین سره فدیه مسلمه الى اهله وتحرير رقبه مؤمنه. نو دغه حکم چې ود دغه مستامین د پاره هم سو. خلاصه د خبرې دا چې پنځم نمبر قتل چې دی دغه حکم په اوغنیویم آیات کې ذکر شو چې قتل یې حرام و ناروا دی. دا چې قصاص کیږي که نه کیږي، قصاص یې نه کیږي، پر ده باندې مسلمان نه قصاصیږي. حتی زمي نه پر قصاصیږي، که زمي راولاړ سو دغسې مستعمین یې قتل کړي، پر ده باندې نه قصاصیږي. که زمي دي هم به دی چې شي ورلره ورکوي دغه دیت بدهی و آغت ور لرورکی آغت مقتول و دغت ور سو قربانو تا که مسلمان دا ولار سد آغت مستعمین یا فعامت قتل که هم آغت دیت لازمیجه خلاصه دا خبری دا پدا پینزم نمبر قتل که چی دی قصاص نلازمیجه خو حرام دی دا قتل چه حرام کار وکی نو مسلمان چی دی آغت با هم دیت ور لرورکی با تحریر در قبیه که اشتوا بسی او که زمی دا ولار سوی دا مستعمین یا وجلی و با قصاص نجاری کیجه فقط اغو تا با آغت دیت ور لرورکی نو د دریم نمبر او د پنځم نمبر حکم چې دی هغه مم د دې درته ورشاوه چې د دریم غي چې دی چیر به بیان سوی دی په حدیث کې د رسول الله صلی الله علیه و سلم او د پنځم نمبر غي او غدي په چیر درس کې بیان سوی دی نو دا سواله د دې خبره ورپره پسې په پای کې نو بار ته و مو اتم حکم پاته و مو اتم حکم د قتل غي چې هغه د دې حرب دی خو یې په قصد او جلی دی یې په خطا او جلی دی دا غو حکم ام معلومی په قران کریم کې د جهاد آیاتونه د حکم دی چې الله تعالی کوم کې چې رسول چې الله تعالی ته وایي ته پک شو واخله قتل یې کړ شنو چې په قصد اجازه در لره دا کړ چې په خطا در سم شنو یواز خاص کیږي د خپل طریق او علما عارف چې علاوه یې سره په قصد بسو وای خبر ذاته دی ولا نو د خطا ولا خو به خیر ګریبت نکیږي نو اته سره قسم قتل چې دی حکم می بیان چې په قتل ته ود بچو چې هغه څوک دی چې یو هغه دریم نمبر شو بل هغه پنځم نمبر شو چې هغه مرو احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هغه ور حواله سولنو ش دا بل آیات وسودر دو من یقتل دا اغه جزاده چې موږ دا د اغه اول قسم قتل دی چې مؤمن په قصد او جلې دی دنیوي حکم او غو چې قصاص او چې الته په یوسره تای اوین کده چا چیر سو د سورې بقره دغه د اخروی حکم دی ومن ارغ سوق يقتل چې دی ووجن مؤمنا مؤمن وردت خطا ان دی متعمدا فقصد سره ووجن قتل عمد ولا رورک فجزاؤه جهنم فجزاؤه جزاء د چې د جهنم او د دوزخ خالدان دای به همیشه ای په پد دوزخ دته خالدان ګوره همیشه به په پد دوزخ کې همیشه نه دوزخ چې دی هغه د کافر د پاره دی نو د خو چې دی د مؤمن چې په قصد وجل دی د دغه قتل ځان ته حلال بلی چې حلال بلی نو برخ کافر دی برخ آیات سم د جوړ دی خالدان په هدا ګرد یو د دې حلال ځان ته نه بولې چې پښتنه ځنیو کې چې دا کار تر شو کې برای یو خلا حرام کړی و بس ما سو سادي وس درد راغلی و انو د دنیا د دنیا د پاره هغه حکم سو چې حلال بشي دی د آخرت لپاره الله خیدن په هولې وای دی نو کوم مستحیل د کار دی دی کوم سوچ کافر دی نو خیدن په هاي د دې لپاره ویلې دی چې فقط په دې کې تشدید کړی دی مکه تویل ځنې مرادي د ابدا تورې نه دی ورسره که خیدن په ابدا وای بره به امیشه وای وس خیدن و د دې تشدید په لاجه کې دی لکه یو د سړي خپل اولاد بره نو دا غلطي ورته تعالی کوم کو دا بره تعالی کوم کو پر دا کار کوم بیا ویلې برز ورته بیا دې وژنم کله دا کار وکنه چې وژنه نو وژنه خنه خو په دا وجول له د زړه کاږي ځنی شنو خدای خبر سره کمی وي نو مړ کمی نه کې مړ کوم ولې چور نشکې دلته خالدن فیها الله پاک بس د ته په دازین کې ورکړه چې همیشه د قاتل په خپل پیر چې همیشه کمی نه کې مګر درګور د ورسته ولې چر او زم د مخ زما را وتل د دوزه خنسته زه به د دې ډیر پاتس م خالق شو اگر سره همیشه د په اخر خو به وخت را وزم مګر دا ډیر درنګ څه تعبیر الله تعالی په چا وکي په همیشه توب کی که واقعي همیشه دی واقعي همیشه تر هغه وقت نگردی چه دیده کار حلال زفته و نبود و غضب الله و غضب غضب و که پرده بانی الله علا پاک و غضب غضب و که الله علا علیه پرده بانی پرده با علا غضب کی غضب دا مانا چه در رحمت و در شفقت پر کم بنورت بود و لعنه او لو طالب لیری والی و که دخبل رحمت سه هو دته لعنت دا الله دا رحمت سه خجیری والی الله از ما دا رحمت با بخجیر لیری سی چیز ما رحمت پر درازی پر زرو کدون با ترسوی چی بیا بز ما رحمت دا رازی چی امراوی باسی دا دو جخ و لعنه لیری با که دا رحمت سه الله پاک هو دی و اعده او الا ام اذكر الى له دل عذابا عذاب عظيما جير لي عذاب الا ورتبر بركدي شد اور عذاب نو د جسر اړونی څه مسلې دي کبه بل سبکو د خیر سره ان شاء الله په کوم د قتل سره مسلې دي د آیاتو ترجمه په دغه باندې زده سول چې د قتل اته قسم څه سره تقسیم کړی دا الته هغه الته فقط هغه یو درې مو پنځم قسم چې موږ لا هغه حکمونه په چا کې بیان سیوی دي هغه الته په حدیث کې بیان سیوی دي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.